Sura findi indinne. Karmu achidua Isai. Isa aroro njezo rumada. Sala brode yis bao e. Tia sala layanje kairambe mboja idhi karinjina. Koro uraali manaya malamba attauraya jawale Isa njezo imajai. Aman jamada rijana. Yahusa Iskariot Isa sirktuuma. Daji yulis Yahusa kam tiro Iskariot chani mewin yindindia falinjaro kirgao. Yahusa leje uraali manaya uraafado ala ya guredu ya roko jande kala jawal Isa muko njaro sirktu ya nkedo. Karunja chawro kijije tiro wuli tadi yarania Yahusa kasache dama Isa atairo. Jama noja nilan sirituwe madabadienu. Masina sala layanji kairambe. Sala brodi yis bawayang. Yim duang ngilaro layanji kairambe da duwajaydi kidinia. Isa biturusa yahaya chono de tayro leno. Masina layayda andiro dabbar sano buyoyenu. Tiro ndarang tia dabbar niya ram. Chane tia kyaworo. Isa etairo, ako bernidoro ngawiya kam labule ingia ngojana akala kilui. Fado ngayidoro tia gaiwa ngawo, kama fado yidoro uluno, sayina kusotaram na furanjua rako masana laya edha tadidhi ndarang. Nairo soro sami ngi mkura choro nkare afalenjai. Nadha masana dha dabarno eno. Daji furadi lejani jili isa teiro wuljigna dhigai aviso kia wando. Adhigaima masana laya edha dabariera. Masana kumai. Sa kidinia isa kengaya mbanjo roko masanaro napkira. Isa teiro chama masana layanje kairambe adha kaubone ya kiduro na iya roko buya chau maru rakana. Nairo wunjaki na adhumfung tia buki wao. Sai jere maro nodo barga ala elang maananju wakajia duwa yenu. Kenjaram turon diben nangoje ala do ardiye ni atairo. Kenjaram adha atayo undundo ya echa. Nairo wunjaki na adhumfung ingi ina beyaki wao. Har nodo barga ala e napchiro yenu. Daji borodi ngoje ala do ardiye ni fusakte atairo che. Adi tini na ina ngaro tina di. Uwa takturo adha diyo eno. Adha yi koro ngao masanayang kenjaram goje tayiro che. Kenjaram adhi ama mbiling bu nilang ndepkada. Bu duang na ina ngaro fidina adhi. Kam duang uwa muko kaladawa niyero sarinsi iri akonju uwa roko masanadie. Tada kambedi sabti dhima. Jili ala kadarjana adha yi. Ama kam duang tia sere chidi kutunju. Daji katenjang kala wundunja au adha diyo maweng korubadiera. Wundunja kurao. Daji furadi katenjang kambi ukala wundunja kurao yen chadi duong isa etairo maya duna adhye talawa anja rachai. Koro am teiro sermata nidhye kundu anja fulejai. Aman na hithi ngayini. Kura mandodhi tengiri ya hiro waljo. Koro kam na iya njano di madhi waladi ya hiro waljo. Undu ile kurao. Kam masanaro naptina madhi ra waladi njudi. Kam masanaro naptina madhi mare ama uthi chorondong waladi ndoi. Chora jaraptani sammae na ima gere ni namu. Jili bawani uro kirmai sina adhigai uye na hiro njadiki. Chora kirmai niyang. Uwa roko buwe yawe koro kala kuris kirmai ya namwe jiliya mewun yendi Israela uya roshara yiduwe. Isa ya biturus tia angriji uldu. Simang, fane. Yiwulis jili am aragam lalaja idhi ya hiro na iya laladoro ala chuoruna. Amambare kambarze nam kwalli miro ala anji koruko. Nye waldema. Kramianum da dunoane. Bituru setiro kama koso bi karmoro. Dabardekana niya roko le niyoye niya. Tie biturus nira wunjiki. Gudom ku kokore takiwa wa say ya kuro uwa angarsimeno. Koro isa walde tayro, sa na iya wuli bawa, ngiru bawa, suno gade bawa, njano de kanadeng, awula maunjana wa, chine tayye kiwore niya, mausa niyara. Daji tayro to, amankirma, kam wuli njua di ngojo, kam nguru njua diye ngayi. Koro kam kashar nju bawa diye, kalu nju gari, chila do falchuo. Na iro wunjaki, se awo kitawla ruwada, adi wulan wakajia. Amso tia biumaro ngoera. Aa, awo klani ruwada di wakajienu. Tiro kama, ako kashar yindi yaraniya, tayiro kwa lo tiduna enu. Madua isai. Isa bernilan chulie, chaya adhiga iro kauja itunero leenu. Furanjie tia jaa. Nadhiro kadi niya tayiro, bare jarabtu iro madua deo enu. Daji taia kwalje ganala kuruje tungurumje maduwa diyo badienu. Tie, bawani, kasadimba kinjaram adha ula ngwane. Adhi yae raoni diini kaanum dima tiyo enu. Daji, mala yala semelang ise tiro fuledie karunju kibaye enu. Isa jiktu dama bawro fanjiduang chaya kwojena ro tai daje maduwa kido. Har kumunju bu chidiro fidi ayro tok tok fiyada. Ngay maduwa kidin niya chije na furanjiro wadli ise tayya kar ukutaro tasambarana kinim chadi najiye tayro. Ayro kinim diwidi. Chino bare jarabtu yro maduwa diyoeno. Isa ta. Isa mana chidin ngay duwang jama kada kamtiro yahuza chani mewun yindin diye falja fu girji yaro kadira. Yahusa di isa ro lewa daraja enjudoro. Tia karingye niya isa etiro Yahusa. Lewa daraja elang wa tada kambeza sarut kumiyeno. Amna njue di awa kajira keru niya tiro kuma. Kashar lang taia chachali ya anda. Chane falja walodili man kura ya bakche sumonju kumboromda teng kamgeno. Amma isa etiro dano chidana. Yenia sumonju leje isangayeno. Daji isaye wura alima naya wura fado alaye. Kuredu ya amura jamaya. Tia taro isana dhuro ha? Na ikasharso kaso mukona uwa gendema ye taro kadiu. Yimgusong na iya roko fado alaye. Diga ye duong uwa sidawi. Ama adhama sando sa duong du kermainju chunodidi. Biturus isa angerdu. Daji isa chadane barbal lafado limang kura eduro kiasadu. Biturus katte kaskadaro taia jia. Dawu barbal la enkannu fujane nabkira niya biturus ye dawu njan nabkino. Daji kirla biturusa nur kannu edhung nabkada kiru niya tia ngilaro ninije kam adhiye isa rokoeno. Amman biturus angirje feroma utia noki nienu. Gana samkidin niya kam lae tia chure niye falnjayenu. Biturus ya kai uu nienu. Alama saa falle ichede kam lae gade fagatto kam adhiye isa roko tia kam lardu galilee nangaro. Yen niya biturus ya tiro kaya au limida noki nienu. Saadamang manajin gai duwang gudom kokore kyako. Daji kama di suwarde biturusa ninienu. Biturusa awo kama tiro wuljigna da takienu. Kamae kuka u gudom kokore takiduro uwa yakuro angersimi chenna. Takien niya dayaro tulie tayi daje so ngoenu. Adi gai duwang am isa gureja idi tia rurujane babakto badiara. Simju jakchane tiro navi navi de undunia banjo era. Koro radhu kada tiro kia do. Isa fu majilis kura adinuyen. Dunia wae nia amura jamaya urali manaya malamba atawraya majalisalan chaptane chasake isa fuunjaro keudu. Tiro, nimawa almasiu duo, andiro wulsane chanetie keoro. Ama isa eteiro, wunja kia kasadu wao. Koronjadde kia jawao si wao. Ama kwa adifuun, tada kambedi, muko kumbarom, ala kunduo maya napkada digai yenu. Daji, taisama etiro, nimale tada ala eduo, yara nia tairo, na ima ulu, umayeno. Daji taie, shida jilifia le gade mani, andi kalande, mana chinjulong, chuluna adha, faniye na era.